อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกเช้าหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาตีห้าทางสถานีก็จะนำเสนอรายการธรรมารับอรุณให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันค่ะทางนี้ก็เพื่อที่จะให้แง่คิดดีๆรวมทั้งสิ่งที่เป็นมงคลแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเรานะคะค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่24พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือน6ค่ะซึ่งพบกันในเช้าของวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็เป็นโชคดีของดิฉันที่จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาสนทนาพูดคุยธรรมะกับท่านพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุณโญซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็เป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของเราเสมอมาเป็นเวลา 5-6 ปีแล้วนะคะค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะพบกันเสาร์นี้โยมขออนุญาตนำปัญหาที่คุณโสดานะเจ้าค่ะได้เขียนถามพระอาจารย์มาเกี่ยวกับเรื่องของสามเณรบัณฑิตเจ้าค่ะซึ่งเรื่องนี้นี่ก็จะทำให้ทราบว่าพุทธเจ้าเนี่ยได้มีคำถามแก่พระสารีบุตรรวม4ข้อถ ู กไหมเจ้าคะอันนี้ก็เลยโยมอยากจะขอกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักการะเลยเล่าตั้งแต่เริ่มแรกว่าสามเณรบัณฑิตคืออะไรคือใครอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะและคำถามทั้ง4ข้อนี้คืออะไรเพื่อว่าทั้งโยมแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเนี้ยจะได้พลอยมีความรู้ด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็สืบเนื่องจากผู้ถามคำถามได้สงสัยถึงคำถามที่ท่านพระพุทธเจ้าถามท่านพระสารีบุตร แต่ค ือทั้งสองรูปเนี้ยฉลาดมากอยู่แล้วนะพระเจ้าก็ฉลาดหรือมากจริงๆแต่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นเลิศแล้วก็บางทีท่านทั้งสองเนี่ยก็ถามคำถามกันคุยกันเรื่องธรรมะอะไรอย่างนี ้ ในที่นี้คุณโซดาเนี่ยก็สงสัยว่าที่คุยกันในเรื่องราวของสามเณรบัณฑิตเนี่ยคุยโต้ตอบกันเนี่ยมีความไม่เข้าใจมีความสงสัยบางประการในคำถามระหว่างสองบุคคลผู้ฉลาดตรงนี้อันนึงจะไปถึงคำถามตรงนั้นนะก็จะขอทำความเข้าใจในเรื่องของสามเณรบัณฑิตสักนิดหนึ่งน ะ สามเณรบัณฑิตเนี่ยเรื่องราวตรงนี้นะเป็นสามเณรชื่อว่าบัณฑิตเนี่ยนะเราก็เป็นเรื่องราวที่มีมาในหลักสูตรของธรรมบทนะเป็นนิทานธรรมบทที่พระพุทธเจ้าจะตรัสเป็นคาถาไว้แล้วก็มีท่านพระพุทธโฆษาจารย์นะเป็นภิกษุชาวอินเดียเนี่ยได้แต่งนิทานเอาไว้เพื่อที่จะอธิบายคำสอนต่างๆเหล่านั้นของพระพุทธเจ้า เ รื่องสามเณรบัณฑิตอันนี้ก็เป็นนิทานนะตอนหนึ่งที่ได้อธิบายตรงนี้เอาไว้นะซึ่งจะเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนของบุคคลที่เรียนบาลีในระดับเรียนธรรม1-2ประโยคนะ1-2-3เรียกธรรมบทนะอยู่ในภาคที่4นะทีนี้เรื่องของราวของสามเณรเป็นยังไงนะก็ได้พูดถึงว่าสามเณรเนี่ยก็เกิดมาในสมัยที่พระเจ้ามีพระชนมายุอยู่นะในสมัยพุทธกาลตอนนั้นแล้วก็เกิดมาในผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลอุปถัมภ์ของท่านพระสารีบุตรแต่ปรากฏว่าตอนที่สามเณรเนี่ยอยู่ในท้องนะคือที่สามเณรบัณฑิตเนี่ยอยู่ในท้องมาจุติในครรภ์เนี่ยนะช่วงนั้นมารดาของสามเณรบัณฑิตเนี่ยก็มีอาการแพ้ท้องเหมือนอย่างหญิงทั่วไปแต่ว่าอาการแพ้ท้องของท่านเนี่ยประหลาดนิดหนึ่งนะคือต้องการจะถวายอาหารในพระภิกษุสงฆ์นะภิกษุสงฆ์รับอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเองก็กินข้าวก้นบาตรของพระนะที่เหลืออยู่นะถึงจะหายแพ้ท้อง เจ้าค่ะ แต่ละอาหารตรงนั้นไม่ใช่ว่าคุณหนึ่งถวายนะตัวเองต้องถวายคุณจะใจเข้าใจนะว่าตัวเองถวายด้วยแล้วพระกินเหลือเนี่ยตัวเองก็เอานั้นมากินมันถึงจะหายแพ้ท้องนะคือบางผู้หญิงบางคนแพ้ท้อง เข้าใจ ด้วยอาการที่ว่าอยากกินของเปรี้ยวบ้างของหวานบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้แพ้ท้องด้วยอาการที่ว่าอยากกินอาหารก้ นบาตร ของพระที่ตัวเองถวายด้วยนะคุณหนึ่งถวายไม่เอาที่ตัวเองถวายแล้วอาหารนั้นเนี่ยก็เป็นพวกปลาตะเพียนพวกนี้ถามว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ในนิทานเรื่องนี้ก็ได้เล่าถึงบุพกรรมที่สามเณรบัณฑิตเนี่ยได้เคยทำไว้ในการก่อนนั่นก็เลยทำให้มีผลในนิสงส์เป็นอย่างนั้นทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอหลังจากที่ได้ถวายทานแม่ของท่านสามเณรบัณฑิตเนี่ย ตอนที่อยู่ในครรภ์เนี่ยมีอาการแพ้ท้องอย่างนี้แล้วก็มีความประหลาดอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในเรือนของสามเณรบัณฑิตแม่ของสามเณรบัณฑิตเนี่ยที่มีอาการพูดไม่รู้เรื่องมึนๆตึงๆเนี่ยพอตั้งแต่มีสามเณรเนี่ยมาตั้งครรภ์นะมีครรภ์ของสามเณรเนี่ยก็ปรากฏว่าบุคคลนั้นก็พูดรู้เรื่องมีปัญญามีความเข้าใจเรื่องอะไรต่างๆคือคนบ้าก็กลายเป็นดีว่างั้นนะ เกิดปัญญาขึ้นมาหมดเลย ใช่ใช่ ก็เลยครอบครัวนะเจ้าค ่ ะ ใช่ก็เลยตั้งชื่อของลูกที่อยู่ในครรภ์ในท้องเนี่ยชื่อว่าบัณฑิตนะลูกที่อยู่ในท้องนี้ชื่อว่าบัณฑิตซึ่งภายหลังต่อมาอายุ7ขวบก็เลยขอบวชนะขอบวชเป็นสามเณรก็เลยชื่อว่าสามเณรบัณฑิตนะนี่เป็นเรื่องราวของสามเณรบัณฑิต อันนี้คือย้อนหลังไปตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา ใช่ใช่ใช่ตั้งแต่ทารกเนี้ยยังอยู่ในครรภ์นะก็มีอาการแพ้ท้องอย่างนี้มีเรื่องประหลาดในครอบครัวอย่างนี้ เจ้าค่ะ นะทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วได้ชื่อว่าบัณฑิตแล้วโตขึ้นมาอายุ7ขวบแล้วนะก็มาขอบวชนะมาขอบวชกับท่านพระสารีบุตรนี่แหละนะให้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็ได้บวชเป็นสามเณร เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ตอนที่บวชเป็นสามเณรแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งหลังจากบวชได้ประมาณวันที่8นี่แหละ แล้ วก็ได้ไปบิณฑบาตนั้นตอนไปบิณฑบาตเนี่ยก็ปรากฏว่าคนที่เดินตามหลังท่านพระสารีบุตรนึกออกนะว่าเป็นเด็กอายุ7ขวบธรรมดาแล้วก็ถือบาตรให้พระอุปัชฌาย์นั่นคือท่านพระสารีบุตรเดินตามหลังไปนั่นคือถือบาตรของครูบาอาจารย์นะซึ่งสมัยนี้พระสงฆ์ก็ยังทําอยู่นั่นก็คือครูบาอาจารย์คนที่เดินไปบิณฑบาตองค์แรกเนี่ยก็จะมีภิกษุผู้อุปถากเนี่ยจะถือบาตรตามท่านไป ก็คือตามรับใช้ว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ พอนี่คือเดินจากวัดกำลังจะเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะบิณฑบาตนะทีนี้พอถึงในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาบาตรเนี่ยให้ครูบาอาจารย์แล้วก็ให้ท่านไปบิณฑบาตนะตามปกติแต่ทีนี้ตอนระหว่างทางที่เดินจากวัดเพื่อไปถึงบ้านเนี่ยก็จะช่วยในการที่จะถือบาตรให้นี่ก็คือลักษณะที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะว่าสามเณรเนี่ยก็ถือบาตรให้ท่านพระสารีบุตรตอนนั้นยังไม่ถึงหมู่บ้าน เจ้าค่ะ ระหว่างทางไปปรากฏว่าได้เห็นนะชาวบ้านเนี่ยเขามีทำเป็นสระน้ำเป็นเขื่อนคันเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้น้ำเนี่ยลงไปในผืนนาของเขาแต่สามเณรเห็นแล้วก็ถามท่านพระสารีบุตรคืออุปัชฌาย์ของตัวเองเนี่ยบอกว่านั่นอะไรท่านพระสารีบุตรก็บอกว่าเมืองน้ำนะเป็นที่เขาทำกั้นเอาไว้เพื่อที่จะให้น้ำมันไหลไปสามเณรก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วเขาทำอะไรกับเมืองน้ำอันนี้เมืองน้ำก็เหมือนกับที่กั้นน้ำเนี่ยแหละนะเป็นเขื่อนเป็นลักษณะว่าเป็นที่กั้นน้ำเป็นบึงน้ำแต่อยู่ในที่สูงท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าเขาจะขายน้ำจากที่นี่ที่นี่นะแล้วก็ให้ไปในนาข้าวของเขาว่าอย่างนั้นสามเณรก็ถามตอบว่าแล้วน้ำมีจิตไหมท่านพระสารีบุตรก็บอกน้ำไม่มีจิตพอสามเณรทราบว่าน้ำไม่มีจิตเนี่ยตามที่ท่านพระสารีบุตรบอกเนี่ยคุณตื่นใจนึกถึงเด็กอายุ7ขวบนะก็เหมือนกับถามไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ อยากรู้อยากเห็น ใช่ใช่พอทราบว่าน้ำไม่มีจิตแล้วก็พูดตอบว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขาไขน้ำที่ไม่มีจิตให้ไปสู่ที่ที่ตัวเองปรารถนาได้งั้นหรือว่าอย่างน ั้ น เจ้าค ่ ะ ท่านพระสารีบุตรก็ได้นะเพราะว่าด้วยกระบวนการที่มีการเมืองน้ำไหลจากที่ต่ำไปที่สูงไปตามขอบคันก็ไปได้ในที่นั้นสามเณรก็มีความคิดว่าขนาดน้ำที่ไม่มีจิตไม่มีใจขนาดนี้ยังสามารถที่จะให้ทำการทำงานต่างๆได้นะแล้วทำไมคนที่มีจิตมีใจเนี่ยจะไม่อาจที่จะฝึกจิตให้เป็นไปตามอำนาจของตัวเองได้นะมีความคิดอย่างนี้ อืมเจ้าค่ะ ก็ผ่านไปนะเดินต่อไปอีกนะระหว่างทางที่ไปบิณฑบาตนั้นนะก็ผ่านจากเมืองน้ำไปก็เห็นช่างสอนเนี่ยเขากำลังดัดลูกศรอยู่เอาลูกศรเนี่ยลนไฟนะก็เล็งด้วยหางตาเพื่อที่จะดัดให้ตรงในที่นั้นก็ถามท่านพระอุปัชฌาย์นั่นคือท่านพระสารีบุตรว่าเขาทำอะไรกันแต่ท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าเนี่ยกำลังเอาช่างสอนเขาเอาไฟลนลูกศรแล้วก็ดัดให้ตรงแล้วสามเณรก็ถามต่อว่าเอ้าแล้วลูกศรมีจิตไหมพระสารีบุตรก็ตอบไม่มีในที่นั้นสามเณรก็มีความคิดว่าเอ้าลูกศรไม่มีจิตเอาไฟลนแล้วดัดให้ตรงได้แล้วทำไมคนมีจิตจึงจะไม่สามารถที่จะฝึกจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจได้คิดอย่างนี้ เจ้าค่ะ ก็เดินต่อไปเดินต่อไปก็เห็นช่างถากไม้นะเขากำลังถากไม้อยู่นะทำให้เป็นกรงและดุมเพื่อที่จะขึ้นเป็นล้อเกวียนแล้วก็ถามท่านพระสารีบุตรว่าเขาทำอะไรกันแต่ท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าเนี่ยเขากำลังเอาท่อนไม้มาถากทำให้เป็นล้อได้เป็นกรงได้เป็นเกวียนได้เป็นล้อเกวียนขึ้นมาก็เลยถามท่านพระสารีบุตรว่าเอาแล้วไ ไม้เหล่านั้นเนี่ยมีจิตหรือไม่นั่นพระสารีบุตรก็ตอบไม่มีนะเหมือนเดิมพอสามเณรได้รับคำตอบว่าไม้ไม่มีจิตแล้วเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าเอ้าขนาดไม้ไม่มีจิตเนี่ยยังทำเป็นล้อได้เอ๊ะทำไมคนมีจิตเนี่ยจะฝึกจิตให้เป็นไปตามอำนาจไม่ได้นะก็ต้องควรจะต้องทำได้เหมือนกันนะคือเห็นอย่างเนี้ย3ครั้งเห็นเหตุการณ์แบบที่เป็นลักษณะเดิมอย่างเงี้ยว่าทั้งน้ำก็ตามก็ไม่มีจิตเนี่ยก็ยังไขให้ไปตามที่ที่ต้องการได้ลูกศรก็ไม่มีจิตเอายังมันลนไฟแล้วก็ดัดให้มันตรงได้นะไม้ก็ไม่มีจิตนะยังถากขึ้นให้เป็นรูปล้อเกวียนได้เป็นกลมๆได ้เ ด็กอายุ7ขวบมีความคิดอย่างนี้นะพอเห็นซ้ำกันอย่างนี้3รอบนะแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยก็มีความคิดว่าอ้าวแล้วทำไมคนจะทำจิตตัวเองให้อยู่ในอำนาจไม่ได้จะฝึกจิตไม่ได ้ นะบางนี้คิดอย่างนี้แล้วก็เลยลาท่านพระสารีบุตรแต่ตอนนั้นยังไม่ไปถึงที่บิณฑบาตเลยนะ เจ้าค่ะ ยังไม่เข้าไปถึงท่านในหมู่บ้านก็เลยขอร้องให้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยรับบาตรเอาคืนไปนะตัวเองเนี่ยก็จะกลับไปสู่ที่วิหารละจะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะให้ฝึกจิตของตัวเองให้ได้แต่สามเณรอายุ7ขวบบวชได้วันที่8นะก็กลับไปสู่ที่กลับไปสู่ที่วัดนั่นแหละเพื่อที่จะทำสมาธิปฏิบัติสมณธรรม เจ้าค่ะ นะพอปรากฏว่าไปถึงที่วัดแล้วเนี่ยก็นั่งสมาธิไว้กันนะปรากฏว่าก็ในที่นั้นก็มีเรื่องราวที่เขาอธิบายไว้ในที่นี้ว่าพระอินทร์เนี่ยก็มาสั่งให้เทวดาอื่นๆเนี่ยมาช่วยอารักขานะคือไล่นกที่มีเสียงเป็นโทษออกไปทำในบริเวณวิหารเนี่ยให้เงียบนะตัวเองก็บอกให้พระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยอย่าเพิ่งเคลื่อนไปนะให้อยู่ที่เดิ ม แต่ตัวเองก็เฝ้าอยู่ที่ช่องลูกดานนะไม่ให้คนบุกเข้าไปนะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้สามเณรเนี่ยนั่งสมาธิได้เต็มที่ เจ้าค่ะ แต่ปรากฏว่าท่านพระสารีบุตรนั้นพอถึงเวลาบิณฑบาตก็ไปบิณฑบาตเสร็จปุ๊บได้อาหารตามที่ต้องการแล้วก็กลับมาที่วิหารปรากฏว่าตอนที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับมาวิหารนะเรื่องราวเหล่านี้ก็อยู่ในความสังเกตของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าสามเณรบัณฑิตนี่กำลังเข้าสมาธิตอนนั้นสามเณรบัณฑิตก็ได้บรรลุเป็นอนาคามีแล้วนะได้ผล3นะพระอินทร์ก็รักษาอยู่ที่ช่องกุญแจนะเราเทวดาต่างๆก็ช่วยคอยอารักขาให้มันเงียบไม่มีเสียงรบกวน คือช่วยส่งเสริมให้ท่านได้บรรลุเร็วๆว่า ซึ่งตอนนั้นท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็กำลังเอาอาหารมาให้สามเณรและตัวเองไปบิณฑบาตมาเรียบร้อยฉันเรียบร้อยกำลังเอาอาหารมาให้สามเณรนะพิจารณาถึงเหตุการณ์ตรงนี้ก็คิดว่าถ้าท่านพระสารีบุตรมาเนี่ยอาจจะรบกวนสามเณรได้นะเพราะว่าสามเณรเนี่ยกำลังจะสามารถทำอรหัตผลให้เกิดขึ้นได้อยู ่เจ้าค่ะ นะก็เลยไปถ่วงเวลาตรงนี้พระเจ้าก็เลยไปถ่วงเวลาท่านพระสารีบุตรนะเพื่อที่จะให้ยืดเวลาออกไปสักหน่อยหนึ่งเพื่อสามเณรจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต ์ นะตรงนี้จึงเป็นที่มาของคำถาม4ข้อและที่พระเจ้าเนี่ยไปยืนอยู่หน้าซุ้มประตูรอท่านพระสารีบุตรแล้วก็ถามคำถาม4ข้อนี้ เจ้าค่ะและคำถาม4ข้อที่พระสารีบุตรพระพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรนี่มีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ก็คือไล่ไปตั้งแต่แรกคือพระเจ้ามาถามนะเป็นคำถามที่ในความเห็นอาตมาว่าเป็นการถ่วงเวลาเพื่อให้สามเณรบัณฑิตเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต ์นะค่ะ คำถามข้อแรกที่พระพุทธเจ้าถามเนี่ยก็ถามท่านพระสารีบุตรว่าเธอได้อะไรมาเธอได้อะไรมา ค่ะ แล้วก็ท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าได้อาหารมาเนี่ยก็ว่าตัวท่านเองไปบิณฑบาตมาได้อาหารมาใช่ไหมถือบาตรเดินมาอยู่นะพอได้คำตอบอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ถามต่อว่าอาหารเนี่ยย่อมนำมาซึ่งอะไรนี่เป็นคำถามที่2 เจ้าค่ะ ท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าอาหารเนี่ยย่อมนำมาซึ่งเวทนาอาหารย่อมนำมาซึ่งเวทนาคือความรู้สึกนั่นเอง เจ้าค่ะ ทีนี้ท่านพระพุทธเจ้าก็ถามต่อว่าแล้วเวทนาเนี่ยย่อมนำมาซึ่งอะไรท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าเวทนาเนี่ยย่อมนำมาซึ่งรูปนี้ก็หมายถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมใช่ไหม เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็ถามต่อว่ารูปเนี่ยนำมาซึ่งอะไรท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่านำมาซึ่งผัสสะที่เป็นคำถามของคุณโซดาในที่นี้นะที่อาจจะยังเป็นที่สงสัยนิดนึงก็คือว่าเอ๊ะจริงๆแล้วทำไมเวทนาเนี่ยถึงนำมาซึ่งรูปเนื่องจากว่าปกติเวทนาเนี่ยจะนำมาซึ่งตัณหาถูกไหมตามเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่เราเข้าใจกัน เจ้าค่ะ นะคือคำถาม4ข้อแล้วก็คำตอบ4ข้อเนี่ยคุณเดินใจเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะเพราะว่าแต่ละท่านที่พูดเนี่ยเป็นสุดยอดแห่ง นักปราชญ์ เป็นผู้ที่มีปัญญามากจริงๆทั้งพระพุทธเจ้าทั้งท่านพระสารีบุตรตัวธรรมะเองเนี่ยเทียบไม่ได้เลยเอางี้นะ นะว่าไอ้คำตอบคำถามของท่านเนี่ยมีนัยยะอะไรที่ลึกซึ้งอยู่หรือไม่แต่ซึ่งถ้าเราดูไปตามท้องเรื่องของนิทานนี้เนี่ย เพ ราะฉะนั้นแล้วไอ้ความหมายที่มันลึกซึ้งที่มีที่ซ่อนอยู่เนี่ยก็คงจะมีอยู่นะซึ่งปัญญาของอาตมาอาจจะไม่ถึงในคําถามของท่านผู้ถามที่ถามมาตรงนี้นะอย่างไรก็ตามในเรื่องของนิทานนี้เขาก็มีให้คําอธิบายเอาไว้แต่ว่าทําไมอาหารเนี่ยถึงนํามาซึ่งเวทนาสมมุติเราหิวข้าวแต่ถ้าเราหิวข้าวเราก็กินอาหารใช่ไหมพอกินอาหารเสร็จปุ๊บเวทนาย่อมระงับไปอันนี้จะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าได้ให้เราพิจารณาในเรื่องของอาหารเป็นผู้ที่รู้จักประมาณในการบริโภค เจ้าค่ะ กินเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะระงับเวทนาตรงนี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพอเวทนาระงับไปเนี่ยจึงมีความรู้สึกที่มันระงับไปนะเพื่อที่เวทนาเก่าระงับไปไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นผลของอาหารที่นํามาตรงนี้ เจ้าค่ะ อันนี้ก็จะสอดคล้องกับพุทธพจน์ละ นี่ตรงนี้คือเข้าใจ คู่ที่1ใช่ไหมคืออาหารนํามาซึ่งเวทนาในตรงนี้อาตมามีความคิดว่าท่านพระสารีบุตรก็คงจะทราบแหละว่าเอ๊ะฉันเอาอาหารคือคําข้าวมาใช่ไหมเอาอาหารคือคําข้าวก็เรียกว่ากวลีกับอาหารคืออาหารเป็นคําข้าวเนี่ยเอ๊ะในที่นี้พระเจ้าอาจจะหมายถึงอาหารอย่างอื่นหรือเปล่านะซึ่งมันจะมีทั้งวิญญาณอาหารผัสสะอาหารอาหารคือคําข้าวอะไรต่างๆพวกนี ้อืมเจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้ทําใหในความเห็นอาตมานะคิดว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอาจจะหมายถึงอาหารคือผัสสะอาหารหรือเปล่าผัสสะอาหารก็เลยผัสสะเนี่ยเมื่อมีผัสสะแล้วก็จะมีเวทนาก็เลยตอบพระพุทธเจ้าไปว่าอาหารเนี่ยย่อมนํามาซึ่งเวทนาว่าอย่างนั้นทีนี้คําถามที่3ที่พระพุทธเจ้าถามก็คือว่าเวทนาเนี่ยย่อมนํามาซึ่งอะไรอันนี้ก็ข้อที่3 ถูกค่ะ เวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างในที่นั้นเนี่ยเขาก็มีการอธิบายนะคือในตัวท้องเรื่องของนิทานเนี่ยก็มีการอธิบายอยู่แล้วว่าเจ้าเวทนาเนี่ยที่เป็นสุขเป็นทุกข์ทำให้เรามีความสุขเกิดขึ้นในที่นี้นะเพราะได้กินข้าวนะกินข้าวมีผัสสะอาหารมีความรู้สึกที่เป็นสุขแล้วนะมันก็ปรุงแต่งออกมาเป็นร่างกายขึ้นมา okay. นี่คือที่เขาอธิบายคำอธิบายไว้ตามท้องเรื่องของนิทานหรือถ้าสมมุติว่าเราจะมองให้ลึกขึ้นไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่พระเจ้าสอนไว้ในที่อื่นๆเนี่ยก็คือเวทนานํามาซึ่งตัณหาถูกปะ okay. เวทนาเนี่ยย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานนั้นไล่ไปเรื่อยอุปาทานก็เกิดให้เกิดภพให้เกิดการมีการเกิด okay. ต้องมีการเกิดนี่แหละจึงได้รูปขึ้นมาพอมีการเกิดจึงได้รูปร่างกายอะไรต่างๆก็จึงเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งสิ้นท่านพระสารีบุตรอาจจะข้ามไปถึงตรงนั้นเลยก็ได ้ okay. อันนี้ก็เป็นคำอธิบายอย่างหนึ่งเป็นบทวิเคราะห์นะ okay. เป็นบทวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นตามความเห็นของอาตมาละทีนี ้ okay. ส่วนคำถามที่4พอท่านพระสารีบุตรตอบว่ารูปเนี่ยคือเวทนาย่อมนำมาซึ่งรูปตามเรื่องของปฏิจจสมุปบาทไปอันนี้ก็ได ้ okay. ข้ามขั้นตอนไปตรงนั้นทีนี้รูปย่อมนำมาซึ่งอะไรรูปก็คือร่างกายของเรามันก็จะมีช่องทางให้เกิดผัสสะต่างๆท่านพระสารีบุตรก็เลยตอบว่ารูปเนี่ยนำมาซึ่งผัสสะเพราะฉะนั้นพอเรามีร่างกายเป็นช่องทางให้เห็นสิ่งต่างๆตรงนี้คือผัสสะนั่นเอง อืมเจ้าค ่ะอย่างไรก็ตามมันจะมีความหมายที่ลึกซึ้งแฝงอยู่ในที่นี้อาตมาก็อธิบายตามที่นิทานเขามีมานะ เจ้าค่ะ เพราะว่าปัญญาของอาตมาจะไม่ถึงตรงจุดนั้นในนิทานนี้ก็ยังมีต่อไปคือหลังจากที่พระเจ้าถ่วงเวลาให้สามเณรบัณฑิตเนี่ยปฏิบัติกิจอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ไปละแล้วก็เลยเปิดโอกาสให้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเอาอาหารไปให้สามเณรพอสามเณรฉันข้าวอะไรเรียบร้อยล้างบาตรเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็กลับคืนสู่ปกติท้าวสกัดเทวราชผู้ที่เป็นพระอินทร์เนี่ยที่เฝ้าอยู่ที่อาศัยอยู่แล้วก็กลับสวรรค์เทวดาอะไรต่างๆที่คอยป้องกันเสียงอะไรก็เลิกอารักขาแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ก็กลับสู่ที่เดิมแล้วก็เป็นปกติเหมือนเดิม อัน นี้ก็จึงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเรื่องนิทานเรื่องนี้เพื่อที่จะอธิบายคาถานะซึ่งเป็นพุทธพจน์บางทีพระพุทธเจ้าก็ตรัสออกมาเป็นคำกลอนนะกลอน8กลอน6กลอนสุภาพอะไรพวกนี้นะที่เป็นภาษาไทยของเรามีเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นคำกลอนที่พ้องเสียงพ้องรูปอะไรกันอยู่ใช่ไหมทีนี้ในภาษาบาลีเนี่ยเขาก็มีกลอนของเขาเหมือนกันนะซึ่งกลอนที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าเป็นคาถา แต่ ยังบทสวดอะไรหลายๆอย่างเช่นกริยาเมตตาสูตรมงคลสูตร พวกนี้เป็นคาถาเป็นคำกลอนนั่นเองในบรรดานักเรียนบาลีเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าใช้ศัพท์ที่เรียกว่าคาถาซึ่งก็คือคำกลอนนะคำกลอนที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เนี่ยก็ได้ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าคนไขน้ำทั้งหลายย่อมไขน้ำนะช่างสอนย่อมดัดสอนช่างถากย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนนะพูดไปเท่านี ้ นะตรงนี้จึงเป็นนิทานเรื่องของสามเณรบัณฑิตเพื่อที่จะยกมาอธิบายคาถาคำกลอนตรงนี ้ นะเพื่อที่จะให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเอ๊ะช่างสอนเป็นยังไงคนไขน้ำเป็นยังไงพระเจ้าตรัสเรื่องนี้ปรารภใครนะแล้วเขาได้บรรลุอะไรสถานการณ์ตรงนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็อย่างที่เราได้ฟังมาตรงนี ้เจ้าค่ะ ประเด็นธรรมะที่น่าสนใจในเรื่องนี้คุณเดินใจพูดถึงว่าคนที่สามารถฝึกตนได้นะเราสามารถฝึกตนได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีจิตมีใจนะในขณะที่น้ำลูกศรหรือว่าไม้เนี่ยไม่มีจิตไม่มีใจเนี่ยยังสามารถทำให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราต้องการได ้เจ้าค่ะ แล้วจิตใจของเราเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้ทำสิ่งใดได้ด้วยเองนะไม่ใช่ให้ต้องคนอื่นเนี่ยต้องมาบังคับมากระทำมันควรจะต้องทำได้สิ อ ันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องมาคิดพิจารณาว่าฉันต้องฝึกจิตฝึกใจให้อยู่ในอำนาจของตัวเองได ้เจ้าค่ะ เราลองเปรียบเทียบดูอย่างนี้ก็ได้ว่าบางทีเนี่ยเราไปคิดเรื่องที่เราไม่ต้องการคิดนะหรือเรื่องที่เราต้องการคิดเราดันคิดไม่ออกนะบางทีเรื่องที่เราแบบคิดแล้วมันจะเจ็บช้ำน้ำใจนะคิดที่อะไรกับทุกทีนะก็ดันไปคิดมันอยู่นั่นแหละนะแสดงว่าอันนี้เราไม่มีอำนาจเหนือจิตนะจิตเนี่ยมีอำนาจเหนือเราอ ัน นี้คือประเด็นที่หนึ่งหรือบางทีเราต้องการคิดเรื่องนี้แต่มันคิดไม่ออกน ะ มันดันไปคิดเรื่องอื่นนะมันก็กลายเป็นการที่จิตเราไม่มีอำนาจนะเราไม่มีอำนาจเหนือจิตที่จะบังคับให้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีก็แล้วทำไมอย่างน้ำเรายังบังคับให้มันไปทางนั้นทางนี้ได้หรือว่าไม้เรายังทำให้มันเป็นขึ้นเป็นรูปนั้นรูปนี้ได้ทั้งที่มันไม่มีจิตไม่มีใจ ถูกค่ะ เราอาจจะมาดูถึงสัตว์ก็ได้เช่นช้างม้าสุนัขบ้านพวกนี้เรายังฝึกมันได้ใช่ไหมม ัน เป็นสัตว์ที่มีจิตมีใจนะสัตว์เนี่ยมีจิตมีใจนะเรายังฝึกให้เขาทำท่านั้นท่านี้ฝึกให้ใช้งานเป็นเรื่องราวต่างๆได้แต่การฝึกนั้นเนี่ยบางทีก็ต้องใช้อาจยาใช้สัตรานะคือด่ามันบ้างให้มันอดบ้างนะตีมันบ้างนะเราถึงจะฝึกมันได ้คือมีกลยุทธ์ในการที่จะฝึกมันว่าอย่างเถอะนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ แล้วทำไมคนเราอ่ะคนเรานะจะมาฝึกธรรมะปฏิบัติธรรมะนะซึ่งธรรมะถ้าคุณเอาไปใช้ฝึกเนี่ยไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องใช้การบังคับขู่เข็นนะคือไม่ต้องใช้ด้วยอาจยาไม่ต้องใช้ด้วยสตราแล้วทำไมเราจะไม่ทำนี่จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะนี่เป็นเรื่องธรรมะที่แฝงในนี้เป็นแง่มุมที่ดีทีเดียว เจ้าค่ะก็คงจะอาจจะเปรียบเทียบหรือว่าสอนให้ทราบว่าแม้แต่สามเณรซึ่งอายุเพียง 7-8 ขวบนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ พอเห็นแบบนี้ได้รับคำตอบจากพระสารีบุตรแล้วเนี่ยยังคิดได้เลยว่าเอ๊ะของไม่มีชีวิตจิตใจเนี่ยทำไมยังสามารถดัดได้แล้วทำไมคนเราซึ่งมีจิตใจเนี่ยถ้าตั้งใจจริงๆมันก็น่าจะบังคับตัวเองได้ให้ไปในทิศทางที่สมควรอย่างเช่นจะบรรลุธรรมใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ในที่นี้ก็พูดถึงการปฏิบัติสมณธรรมให้จิตใจเราเนี่ยอยู่ในอำนาจได้ให้เรามีอำนาจเหนือจิตได้จะคิดจะไม่คิดให้จิตมันมีกำลังอ่ะว่าไงเถอะนะ เพ ราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราต้องมาฝึกจิตแล้วการฝึกตรงเนี้ยมันไม่ได้เหมือนฝึกสัตว์นะฝึกสัตว์บางทีเราใช้อาวุธใช้สัตราแต่ตรงนี้ธรรมะของพุทธเจ้าเป็นการฝึกที่ไม่ได้เนื่องด้วยอาจยาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยสัตราแต่ยิ่งดีขึ้นไปอีกด้วยซ้ำแล้วการฝึกของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าไม่มีใครยิ่งไปกว่าเนี่ยหมายถึงว่าการฝึกนี้ด้วยข้อฝึกข้อปฏิบัติที่เนียบที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอาวุธไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการบังคับขู่เข็นอย่างที่ว่าแล้วฝึกออกมาเนี่ยก็ยิ่งไปกว่าอื่นๆไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้คือฝึกออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจิตคุณสามารถสั่งบังคับได้ตัดกิเลสได้ละตัณหาได้ถอนอวิชชาได้นั่นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แน่นอน okay. ความเป็นอรหันต์เนี่ยก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าตรงนี้ เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นความสุดยอดเลยของคำสอนของพุทธองค์นะเจ้าคะ ใช่ใช่ เจ้าคะทีนี้ที่คุณโสดาถามมานี้ก็คงจะมีที่สงสัยอย่างที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าทำไมรูปถึงนำมาซึ่งผัสสะนะเจ้าคะซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เมตตาสักขาไปแล้วอันนี้โยมคิดว่าก็คงจะเป็นประเด็นที่ทางคุณโสดาผู้ถามนี้อาจจะคิดไปถึงคำที่ว่าเป็นคำสอนที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะเจ้าคะที่เราจะเรียง11อันอย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าคะก็คือเริ่มด้วยของการที่ว่าจะมีเรื่องมีอวิชชาน ะเจ้าคะพอมีอวิชชาปุ๊บมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องของ สังขาร เจ้าค่ะแล้วก็พอแต่งปรุงแต่งไปเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มันกำจะเรียงไปซึ่งจากเวทนาเนี่ยมันจะไป ม ีผัสสะทีนี้กลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมมาเป็นรูปอะไรอย่างงี้นะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้ก็หวังใจว่าคุณโสดาผู้ถามมานี้ก็คงจะเข้าใจตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาสักขามาแล้วในรายการรวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะได้พลอยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปด้วยแล้วก็คงจะเป็นแง่คิดฝากท้ายไหมเจ้าคะพระอาจารย์อีกหนึ่งนาทีสำหรับในรายการเช้าวันนี้เจ้าค่ะว่าตั้งใจฝึกยังไงกันดีมันไม่ใช่เรื่องเกินความสามารถของเราจริงๆเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ใช่ประเด็นธรรมะในเรื่องนี้ก็คือว่าไม่ใช่เรื่องคำถามตรงนี้คำถามตรงนี้เป็นคำถามที่พระเจ้ามาหน่วงเวลาให้ยืดออกไปให้สามเณรนั้นบรรลุธรรมได้ เจ้าค่ะ สิ่งที่เราได้จากเรื่องนี้แน่นอนก็คือว่าเราสามารถฝึกจิตฝึกใจของเราได้ Okay. โดยการฝึกตรงนี้ใช้ธรรมะนะซึ่งธรรมะเนี่ยถ้าเราเอามาฝึกจิตฝึกใจแล้วตัวเราได้ประโยชน์นะแล้วก็คนอื่นก็ได้ประโยชน์นะแล้วการฝึกตรงนี้สามารถทำได้ไม่ยากเกินความสามารถของเรานะดูขนาดอย่างสามเณรอายุ7ขวบนะเดินไปบิณฑบาตเห็นแค่อุปมา3ข้อนี้เป็นอุปมาแล้วก็ยังกลับมาฝึกจิตฝึกใจให้บรรลุได ้ นะ mm-hmm. เราเองเป็นผู้ใหญ่นะผ่านโลกผ่านวัยมาพอสมควรเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเที่ยงนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่สามารถที่ทำให้เราฝึกจิตฝึกใจของเรานะให้มันบรรลุถึงขั้นใดขั้นหนึ่งเอานะเพื่อให้มีความมั่นใจในธรรมะวินัยของพระเจ้าได้แน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าของวันเสาร์ที่24พฤษภาคมนี้นะคะเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่เนี่ยได้สักขาในคำถามที่คุณสุดาได้เขียนถามมานะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังซึ่งตามรับฟังในเช้าวันนี้คงจะได้แง่คิดที่ดีๆจากการสนทนาหรือการสักขาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเราเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะต้องขอนำท่านผู้ฟังนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้แต่พรุ่งนี้เช้าตอนที่5เรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะขอกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ